Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Het is een chaos in het leerlingenvervoer. Kinderen met een beperking die vergeten worden, thuis niet worden opgehaald of zelfs uren staan te wachten op een leeg schoolplein. Ouders zijn wanhopig en de organisaties die deze kwetsbare kinderen ondersteunen, die luiden de noodklok. U hoort er zo meteen alles over, maar nu eerst. Het inleveren van kleine statiegeldflesjes, dat moet makkelijker, vindt het demissionair kabinet. De recycle-industrie die reageert daarop in het NOS-journaal met Casper Meijer. Het schiet nog niet op met het inzamelen van flesjes en blikjes waar statiegeld op zit. De wet bepaalt dat 90% moet worden ingezameld. Maar het onderzoek blijkt dat bij kleine plastic flesjes blijft steken op 68%. Dat vindt demissionair staatssecretaris Heijnen niet genoeg. Ik vind het natuurlijk heel erg teleurstellend, dat in de eerste plaats. We hebben in Nederland afgesproken dat 90% van de verpakkingen ingeleverd moet worden. En die verantwoordelijkheid die ligt bij het verpakkingsbedrijfsleven zelf. Hè. Dus die moeten daar zelf voor zorgen. Die hebben daar ook een stichting voor. En op de een of andere manier krijgen ze het niet voor elkaar om voldoende inzamelpunten te realiseren. Want ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het op een gemakkelijke manier mogelijk is om je flesjes en blikjes in te zamelen. Contact nu met Rob Buurman, directeur van Recyclingnetwerk Benelux. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Waar gaat het volgens u mis met het inzamelen van deze statiegeldflesjes en blikjes? Ja, het komt door eigenlijk een combinatie van slecht overheidsbeleid, waarbij de overheid veel vertrouwen heeft gelegd in het bedrijfsleven om de inzameling goed te regelen, maar eigenlijk de wetgeving niet zo scherp heeft opgesteld, waardoor het bedrijfsleven zelf heeft besloten om heel weinig innamepunten op te zetten, maar bijvoorbeeld ook om een heel laag statiegeldbedrag te hanteren. En dus het bedrijfsleven moet het doen, is verplicht om 90% inzameling te realiseren, maar ze hebben besloten om dat niet te doen. De demissionair staatssecretaris zei als voorbeeld: de plastic flesjes die we allemaal op stations kunnen kopen met een colaatje, kan je op maar 5 van de 400 stations inleveren. Nou ja, dan is het ook niet heel verwonderlijk. Dus dat is echt heel weinig. En dus dan hebben we de stations, we hebben pretparken, je hebt bioscopen. Eigenlijk kan je je plastic flessen en blikjes alleen maar in supermarkten kwijt. En zelfs in de supermarkt zie je dat op dit moment lange rijen staan voor de statiegeldautomaten, omdat daar ook bijna geen automaten zijn bijgekomen. Dus dat is wel een wanprestatie van het bedrijfsleven. En waar blijft het statiegeld van de niet ingeleverde flesjes en blikjes? En om hoeveel geld gaat het? Nou, het bedrijfsleven heeft een stichting opgezet dat de organisatie van het statiegeldsysteem op zich neemt. En daar komt al het statiegeld terecht wat consumenten wel hebben betaald, maar dus niet terugkrijgen. En voor de kleine plastic flessen ging dat voor eigenlijk alle plastic flessen ging dat in 2022 over 84 miljoen euro. Maar we hebben ook de blikjes erbij. En als je die erbij optelt, dan zit je gemakkelijk boven de 200 miljoen euro per jaar. En wat gebeurt er dan uiteindelijk met dat geld? Dat geld staat op de bankrekening van het bedrijfsleven. En zij hoeven dat niet zomaar uit te keren. Zij hoeven dat ook niet terug te geven aan de overheid. Het is aan het bedrijfsleven om te beslissen wat ze daarmee doen. Dus het is in hun voordeel dat dat geld daar is. Ja, de staatssecretaris is niet tevreden. Kan zij het afvalfonds niet dwingen om meer te investeren in die inleverpunten? We hebben op dit moment wetgeving die niet zo goed in elkaar steekt. Daarvoor zou je de wetgeving moeten gaan veranderen. Dat is natuurlijk de bevoegdheid van de politiek om wetgeving op te stellen. Daarnaast hebben we een inspectie. Die moet toezien op dat het bedrijfsleven de wettelijke doelstelling haalt. En die is nu ook aan zet om in te grijpen. En die zou bijvoorbeeld het bedrijfsleven kunnen verplichten om het statiegeldbedrag te verhogen, om bijvoorbeeld meer inzamelpunten te organiseren, en dan met daarachter als flinke stok achter de deur een dwangsom als dat niet gebeurt. Maar die moeten wel hoog genoeg zijn om te voorkomen dat het bedrijfsleven toch nog een paar honderd miljoen euro per jaar eraan kan verdienen. Dank wel voor uw reactie, Rob Buurman van Recycling Netwerk Nederland. De huurprijzen van woningen waren in juli gemiddeld 2% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging is een procentpunt minder dan het jaar ervoor. Sociale huurwoningen van woningcorporaties werden nauwelijks duurder en soms zelfs goedkoper. Andere huren gingen gemiddeld zo'n 4% omhoog. De stijging is minder nu de prijzen sinds vorig jaar niet met de inflatie meestijgen, vertelt economie-redacteur Bart Kamphuis. De inflatie was, zoals je weet, vorig jaar enorm. En toen dat boven de 10% uitkwam, hebben ze afgesproken om de huurverhogingen dit keer niet met de inflatie te laten stijgen, maar met de lonen. In de vrije sector mogen de huren nu maximaal 1 procentpunt meer stijgen dan de lonen. In Londen en het zuidwesten van Engeland is een klopjacht gaande op een ontsnapte gevangene. De veroordeelde terrorist Daniel Khalifi ontsnapte woensdagochtend uit de gevangenis in het zuidwesten van Londen. Contact nu met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, tast de politie nou helemaal in het duister over waar deze man gebleven is? Ja, hij is al 2 dagen voortvluchtig. Hij is nog steeds niet gezien, niet gevonden, niks. Hij heet Daniel Khalif en het is een voormalig soldaat van 21 jaar. En hij zit in de gevangenis op verdenking van terrorisme en op verdenking van dat hij spioneerde voor Iran. Hij zou ook als soldaat nepbommen op een legerbasis hebben geplant. Dat is een heel gek verhaal, daar zie ik nog niet heel veel meer informatie over. Maar zijn rechtszaak zou in november plaatsvinden. Maar hij is nu dus al 2 dagen spoorloos en er is een klopjacht gaande. Inderdaad, vannacht werd door de politie in een park gezocht met helikopters en met warmtedetectoren. En dat was in Richmond Park, was dat. En dat is echt een heel groot park met ook hertjes en in een hele rijke wijk in Londen. Maar ja, we weten eigenlijk niet of dat betekent dat de politie dan dichterbij een clue komt of echt ja, nog steeds letterlijk in het donker tast. En hoe is hij ontsnapt? Ja, dat is echt best wel een spannend verhaal. Het is een beetje à la Prison Break. Hij is met zo'n bestelbusje waarmee dus het eten wordt aangevuld in de gevangenis. Daar is hij onder gaan hangen. Dus hij heeft zichzelf op een of andere manier weten vast te binden aan de onderkant van dat busje. En dan via de keuken van de gevangenis waar hij mocht werken. Wat ook weer vragen oproept waarom hij daar werkte als gevangene die vastzit op verdenking van terrorisme. Want meestal heb je daar wel zwaardere afdelingen voor. En zo zijn er eigenlijk allemaal vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld, waarom wordt de onderkant van zo'n busje niet meer gecontroleerd met spiegels als het de gevangenis uitrijdt? Want dat was altijd protocol. Dan hadden ze hem namelijk wel gezien. En heeft iemand hem van binnenuit die gevangenis misschien geholpen om te ontsnappen? En gaat het allemaal wel goed met die gevangenis in Wandsworth? Want er blijkt dat er ook eigenlijk structureel te weinig beveiliging is voor het aantal gevangenen wat daar zit. En zo roept dit allemaal vragen op. Dankjewel, Fleur Launsbach. De Cubaanse autoriteiten hebben 17 mensen opgepakt op verdenking van het ronselen van jonge Cubanen voor de oorlog in Oekraïne. De mannen zouden voor Rusland moeten gaan vechten. De leiders van de 20 machtigste industrielanden ter wereld komen vandaag aan in India voor de G20-top. Die is dit weekend in New Delhi. Grote afwezigen zijn president Xi van China en president Poetin van Rusland. Bij de US Open is de finale van het vrouwentoernooi bekend. Arina Sabalenka uit Belarus speelt tegen de Amerikaanse Coco Gauff. Zij won vannacht in 2 sets van haar Tsjechische tegenstander. De tenniswedstrijd lag wel bijna een uur stil door protest van 3 klimaatactivisten. Het NOS-journaal. In Turkije is de grote reddingsactie voor een Amerikaanse wetenschapper die vastzit in een grot nog steeds gaande. De 40-jarige onderzoeker Mark Dickey kwam vast te zitten met een maagbloeding, vertelt Turkije-correspondent Mitra Nazar. Dit is een hele ervaren avonturier en speleoloog. Hè. Dat is een aardwetenschapper die onderzoek doet in grotten. En hij was op expeditie. En dit is de op 2 na diepste mijn in Turkije. En die ligt in het Taurusgebergte, zeg maar tussen Antalya en Adana in. En hij is daar ziek geworden. Op meer dan 1000 meter diepte. Niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is, maar hij heeft inwendige bloedingen gekregen. En sindsdien zit hij daar dus in die grot bij een temperatuur van 4 tot 6 graden. Hij was zo ziek dat hij dus niet op eigen kracht naar boven kon komen. En het heeft even geduurd voordat de buitenwereld gealarmeerd kon worden. Het is zo diep dat het zo 1 à 2 dagen duurt om heen en weer te gaan. Moet je nagaan hoe diep dat is. Ja, in eerste instantie kwamen Turkse grotklimmers en reddingsteams ter plekke. En vrij snel kwamen daar ook teams uit andere landen bij. Er zijn nu ruim 170 reddingswerkers ter plekke uit verschillende landen. Italianen, Polen, Hongaren, Bulgaren, Kroaten. Als eerste was er een Hongaars team ter plekke. En die hebben met behulp van Turkse medici bloed mee naar beneden genomen.

BV. Uren wachten voordat je het schoolplein wordt opgehaald, halverwege de rit uit de bus gezet worden, slechte communicatie of simpelweg gewoon vergeten worden. De scholen zijn weer begonnen en de problemen rondom het leerlingenvervoer stapelen zich op. Het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Kwetsbare kinderen dus, die de dupe worden van een falend systeem. Voor ouder Tara Lecluze is de maat nu helemaal vol. Tara, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jouw zoon is 10, maakt gebruik van leerlingenvervoer. Waarom maakt hij gebruik van dit vervoer? Ja, dat klopt. Mijn zoontje is 10, maar zegt dat hij cognitief een jaar of 3 is. En hij heeft een meervoudige beperking. Hij is super kwetsbaar. En alleen op bepaalde plekken wordt voor hem geschikte zorg geboden. Dus hij kan bijvoorbeeld alleen maar naar school in Zoetermeer. En wij wonen in Den Haag. En om naar die plekken te komen, heeft hij dat vervoer nodig. Ja, en dat vervoer, dat hapert nogal eens. Maar volgens jou is dit jaar erger dan ooit. Je zei zelfs, ik kan er een boek over schrijven. Tara, wat overkomt jouw zoontje zoal? Bijvoorbeeld 4 uur lang wachten tot er een taxi komt. En dan continu horen, de taxi komt zo, de taxi komt zo. Dus 4 uur lang. Hè? Als je al van tevoren weet dat iets 4 uur duurt, dan ga je natuurlijk andere maatregelen treffen. Maar als je 4 uur lang hoort, ja nee, bijna. Is echt heel vervelend. Wat me opvalt is dat de chauffeurs vaak geen ervaring hebben met de doelgroep. Zo is mijn zoontje ook een keer op het schoolplein alleen achtergelaten. Ik zei net al, mijn zoontje is cognitief 3. Dus stel je voor dat je een kind van 3 alleen achterlaat. Ja, maar dit soort verhalen, wat voor gevolgen heeft dat op jou, maar zeker ook op je zoontje? Nou, het is dus heel kwetsbaar. En als er een schakeltje in het mooie systeem wat we met elkaar gebouwd hebben, met logeeropvang, met de school, als dat niet klopt, dan overstroomt eigenlijk alles. En om even een heel concreet voorbeeld te geven. Vanochtend was de taxi weer 30 minuten te laat. Mijn zoontje zit dan 30 minuten klaar. En tegen de tijd dat de taxi komt, elke keer ook een andere chauffeur, dan is hij zo bang en opgefokt. Moet hij huilen. Ik heb hem vanochtend op mijn rug. We wonen 2 hoog in het centrum in Den Haag. Heb ik hem naar de taxi moeten tillen. Omdat hij zo van slag was. Omdat hij eigenlijk niet wist waar hij aan toe was. Nou, dit dagelijks, dat legt een enorme druk op de thuissituatie, maar ook in de klas. Want je kunt je voorstellen dat het in de klas dan ook niet goed gaat. Maar ook bijvoorbeeld bij de logeeropvang. Dus dan wordt die druk daar en qua groepsdynamiek heel erg vergroot. Hè, hebben zij allemaal onhandelbare kinderen. Maar ook begeleiders die heel lang moeten blijven omdat de taxi niet op tijd komt opdagen. Dus het veroorzaakt echt, ja, op het hele systeem heftige problemen. Ja, en die problemen zijn ook te lezen op X. Voorheen was dat Twitter. En Alaya Delsink, jij bent voorzitter van Leerlingbelang Speciaal Voortgezet Onderwijs. Nu, ja, ik las dus op Twitter dat Tara ook zeker niet de enige is die hiermee te maken krijgt. Hoeveel klachten zijn er bij jullie al binnengekomen dit jaar? Ja, heel goedemiddag. En tevens ben ik ook zelf leerling van speciaal onderwijs en heb ik zelf ook autisme. Nou, er zijn via verschillende kanalen al over de 700 klachten bij ons binnengekomen. Via X-berichten, DM's, appcontact en mails via onze klachtleiding over leerlingvervoer@lpvso.nl. We hebben veel contact met ouders en leerlingen en vele schrijnende verhalen staan ons elke ochtend weer te wachten in onze mailbox. Van ouders die kinderen thuis hebben die niet zijn opgehaald voor school. Kinderen die niet worden opgehaald op school. Kinderen die al totaal uit hun doen zijn aan het begin van de schooldag. Noem maar op. Ja. En nu geeft Tara aan dat het eigenlijk dit jaar erger is dan ooit. Zien jullie dat ook zo? Het is in ieder geval niet beter. We horen wel geluiden nu van gemeentes die we vorig jaar niet hoorden. Zoals dat het nog lastiger is om in aanmerking te komen voor het leerlingvervoer. Al heb je zwaar autisme of zit je in een rolstoel. Veel gemeenten hebben namelijk een nieuwe aanbesteding doorgevoerd, waardoor er nu veel meer klachten zijn dan vorig jaar in die plaats. Ja, goed. Nu hebben wij ook Koninklijk Nederlands Vervoer om een reactie gevraagd op deze problemen. En volgens hen zijn de problemen dit jaar niet erger dan voorgaande jaren, maar lopen ze gewoon tegen opstartproblemen aan. Dat is mis na de zomervakantie. En dat komt Omdat in de zomerperiode gewoon heel veel wijzigingen plaatsvinden. En soms worden die wijzigingen laat doorgegeven. Ja, dan gaat er wel eens wat mis in het begin. Omdat het gewoon niet helemaal duidelijk is wie nu precies het recht heeft op welk vervoer. Daarnaast hebben wij te maken met chauffeurstekort. Dus op het moment dat er iets gewijzigd wordt en dat betekent bijvoorbeeld meer inzet van voertuigen. Ja, dan dat betekent ook meer inzet van chauffeurs. En dan wordt het al heel snel heel lastig als je chauffeurstekort hebt. Ja, dat soort zaken gebeurt dan wel eens in het begin van het jaar. Tara, toen het over die opstartproblemen ging, toen hoorde ik jou al lachen. En dat was ik. Ja, omdat ik deze opmerking heel vaak hoor van diverse partijen. Zowel van de gemeente als van de tussenpersoon die zeg maar... of is geen persoon, maar een bedrijf dat dan de taxiritten regelt voor de gemeente Den Haag. En kijk, om even... Ik moet in mei een aanvraag doen. Het is nu half september. Ja, het zou ze sieren als ze gewoon de problemen zouden erkennen. Mm-hmm. Ja, maar ze geven dus ook aan van ja, we hebben ook te kampen met enorme personeelstekorten. En daarom ook die problemen. Elaya, klopt dat? Die enorme problemen qua personeel? Ja, vervoersbedrijven hebben zich aangemeld voor de aanbestedingscircus. En vervolgens het leerlingvervoers opdracht gekregen. Als ze de opdracht niet kunnen uitvoeren, hadden ze hem ook niet moeten aannemen. Maar we willen hiermee zeker niet de schuld leggen bij de chauffeurs en vervoerders. Het is het systeem, het aanbesteden. Ja. Het zorgt dat er gekeken wordt naar de prijs in plaats van de kwaliteit. Voor iets zo belangrijk als leenvervoer. Dus blijkbaar is geld belangrijker dan kinderen op tijd op school krijgen. Blijkbaar is geld belangrijker dan ons recht op onderwijs. Blijkbaar is geld belangrijker dan gevaar mentale schade. En schade in de familie, want iedereen wordt gepakt hierdoor. Ja. Ouders raken hun baan kwijt of moeten noodgedwongen minder gaan werken. Broertjes en zusjes zijn de pinoot. Noem maar op. Ja, dus Elaya, je zegt van echt het systeem moet veranderd worden. Want hoe zie jij dan hoe we deze problemen kunnen oplossen? Nou, we zien de oplossingen niet gebeuren binnen het systeem van aanbestedingen via de gemeente. Naar het Rijk of bij het onderwijs. Daarvoor voeren we nu gesprekken om voor de lange termijn met alternatieven te komen. Zodat het echt opgelost kan worden. Wij zien dat binnen dit systeem van aanbestedingen bij de gemeentes de problemen niet opgelost worden. En willen niet volgend jaar het weer zien. Want dit is niet een dit schooljaar probleem. Dit is een probleem die een deel 2 is van een probleem die vorig schooljaar gebeurde. En dat hele vorig schooljaar niet was gefixt. Ja, kortom, die problemen bestaan al veel langer en die worden maar niet opgelost. Tara, wat zie jij als oplossing? Ik denk ook weg van de focus om alles zo goedkoop en zogenaamd efficiënt mogelijk te doen. Want het is helemaal niet efficiënt, want je ziet dat er grotere problemen en daarmee ook grotere kosten ontstaan. Omdat de druk op andere plekken wordt opgevoerd. En inderdaad, mensen kunnen. Ja, ik kan ook niet werken als mijn kind 4 uur later wordt opgehaald. Ik denk dat we toch terug moeten naar op maat. En ja, zorg kost geld. En zorg ook dat je chauffeurs goed betaalt. En dat je mensen goed opleidt. En dat zie ik eigenlijk als oplossing. Weet je, er wordt vaak gezegd, er is geen geld, er is geen geld. Maar dat is echt een beetje een drogreden. En als je uitrekent wat het kost nu, op deze manier, hè, aan de problemen die ontstaan, of dat kinderen misschien niet meer thuis kunnen blijven, weet je wat het kost om een kind uit huis te plaatsen, dan heb je het over veel grotere bedragen. Dus ik zou graag willen zien dat we niet meer in die drogreden meegaan van het is te duur en we kunnen het niet betalen. Ja. Stop met bezuinigen en zorg dat de basis gewoon goed geregeld is. En zorg ook voor de chauffeurs en de vervoerders dat daar een goede vergoeding tegenover staat. Ja, Elaya, jullie overwegen zelfs ook juridische stappen als die fouten maar blijven opstapelen. Ja, we plannen nu een collectief kort geding tegen de overheid. Ouders klagen nu bij de chauffeur die verwijst naar vervoersbedrijven. En vervolgens dat het niet opgelost wordt, komen ze bij de gemeente die weer terugwijst naar de vervoerder. Waardoor ouders van kastje naar muurtje gaan in een hele kabouterdans. Maar nergens echt doorgepakt kunnen worden. Ja. Terwijl hun kind leerplichtig is en recht heeft op onderwijs. Let wel op, vorig jaar hadden duizenden kinderen veel onderwijstijd gemist. En velen zelfs over de 200 uur waard aan onderwijs gemist. En niet lesuren, volledige uren. Niet was er geregeld aan noningsrepen zoals achterstands inhalen of examenkandidaten redden. Echt niets werd geregeld. Ze hebben ons gewoon laten stikken. En trust me, dat heeft ons heel zwaar gepakt. Ouders raakten in de problemen met de werkgevers. Kinderen die PTSS kregen of erger. Leerlingen die zakten voor de examens als ze te veel les gemist hadden. En omdat er tot op het heden niets is opgelost, blijven wij in de fuik zitten. Als een ouder zijn kind 3 dagen achter elkaar te laat naar school brengt en vergeet het kind op te halen, dan komt veilig thuis en de leerplicht om de hoek kijken. Als een André Hazes junior zijn kind een week van school houdt voor een gezinsvakantie, staat hij voor de rechter. Voor de rechter. Maar wanneer wij verstookt worden van ons onderwijs en zelfs over de 200 uren missen en veel mentale schade oplopen, zie je niemand. Wij willen met ouders samen wel eens horen wat de rechter hiervan vindt en wat de rechter oordeel gaat zijn over deze ongeoorloofde vorm van schoolverzuim. Nou, daar ben ik ook benieuwd naar, Elaya. Dus dat is een heel mooi statement dat je daar maakt. En Tara, ik hoop ook echt dat het wordt opgelost, dit probleem. Want het lijkt mij zowel voor de leerlingen als voor de verzorgers of ouders echt niet te doen. Maar we blijven het zeker volgen. Elaya Delsing van LBVSO en Tara Lecluze. Dank jullie wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Vandaag start in Frankrijk het WK Rugby aan dit vierjaarlijkse toernooi. Doen 20 landen mee en ik praat erover met Arno Seibel. En Arno kwam in de jaren 90 maar liefst 80 keer uit voor het Nederlands rugbyteam. Won onder andere de nationale titel en 2 Europa Cups. Maar hij speelde natuurlijk ooit bij de Middelburgse club Oemoemenu. Arno, fijn je even te spreken. Goedemiddag. Ja, vanavond die eerste wedstrijd in het WK en direct een kraker, toch? Frankrijk tegen Nieuw-Zeeland. Ja, fantastisch. Ja, toch? En wat maakt het dan zo mooi voor jou? Deze wedstrijd? Nou, het zijn natuurlijk 2 toplanden. En in Nieuw-Zeeland, daar is het natuurlijk sport nummer 1. Maar in Frankrijk, onderschat het niet, is echt ook favoriet voor de World Cup te winnen. Maar het is ook ontzettend populair daar. Dus het is absoluut een kraker vanavond. Het is voor de buis. Ja, en waar ga jij kijken? Ik ga gezellig inderdaad bij rugbyclub Oemoemenu in Middelburg in het clubhuis. En daar gaan we met z'n allen kijken natuurlijk. Ja, ik ben natuurlijk een Zeeuw. Ik weet wat het betekent, Oemoemenu. Maar misschien moet jij het even uitleggen. Ja, dat is goed. Hoe moeten we nu? Eigenlijk heel eenvoudig is het een dialect Oemoemenu. En dat hoe moeten we nu? Ja, en hoe is die titel ooit zo aan de club gegeven? Zoals het verteld wordt, ik ben er niet helemaal bij geweest, maar bij toen de club opgericht werd en mensen bij elkaar zaten om een naam te verzinnen, werd dat heel lastig. En wat zullen we en toen het einde van het gesprek? Ja, Oemoemenu. En toen dachten ze met z'n allen van dat wordt hem. Dus vandaar dat het EZRC Oemoemenu geworden is. Ja, schitterend. En waarom moeten wij eigenlijk allemaal rugby gaan kijken, ondanks dat Nederland niet meedoet? Ja, dat is natuurlijk jammer dat ze niet meedoen. Maar het is gewoon een ontzettend leuke sport. Het is attractief. Het is 2 keer 40 minuten vol aan attractie en te zien en te kijken. En het is, ja, ik ben natuurlijk niet geheel, hoe noem je dat, objectief. Maar het is gewoon een fantastische sport. Het is echt heel erg leuk. En volgens mij kan voetbal er veel van leren. Of zijn er ook zoenende voorzitters? Of is er ook smeergeld? Of is Saudi-Arabië ook bezig de rugbycompetitie te kopen? Dat weet ik natuurlijk nooit, maar nee, zoals het in het voetbal is het bij rugby toch wel iets anders. Ook met betalingen en allemaal. Goed, ja, de sport is natuurlijk wat gedisciplineerder. Scheidsrechter is de baas. En dat blijft zo. Ik bedoel, dat is toch wel heel erg veel anders dan bij het voetbalspel. Voetbal is natuurlijk ook leuk, maar ja. Dat is natuurlijk, iedereen gaat schreeuwen en zwalbes en schreeuwen om een gele kaart. Dat is in de rugby absoluut niet aan de orde. Nee, en in rugby, de spelers hebben echt respect voor elkaar. En ook de supporters hebben respect voor elkaar, toch? Ja, klopt. Straks zitten Stade France, zitten 80.000 mensen. En dan zie je 2 politieagenten waar je moet gaan parkeren. Maar ja, als het een voetbalwedstrijd is, dan is het een politiecordon waar je doorheen loopt. Ja. Maar dat is bij rugby absoluut niet aan de hand. Nee. Nou, en de sfeer is altijd goed. Er wordt luidkeels gezongen. Er wordt ook flink bier gedronken, maar dat drinken ze gewoon op. Hè? Dan gooien ze niet op het veld, schijnt. Dat is ook zonde ook. Ja, vind ik. Vind ik een schande. Nou ja, goed. Iedereen moet zelf weten wat hij met het bier doet. Maar doorgaans is het... het blijft gezellig op de tribunes. Het is altijd sfeervol. Het is echt... Ja, het is bijna niet uit te leggen, maar het is heel erg leuk. Oké. En op wie moeten we gaan letten op dit WK dat vandaag begint? Wie gaat er winnen? Nou ja, toch wel Nieuw-Zeeland, Frankrijk en waarschijnlijk ook toch wel Ierland en Zuid-Afrika vooral. En ik als outsider zou ik toch zeggen Schotland. Misschien nog Argentinië, maar Schotland, ja, ik weet een beetje, ja, ik denk dat het ook wel een outsider wordt. Ja, zeker. Als ze de pool doorkomen, want ze hebben wel een hele zware pool. Een zware pool, maar wel echt ook een schitterend rugbyland tot Schotland. Ja, Arno Seibel, ik wens jou heel veel plezier vanavond bij Oumoumenou. Onze voormalige rugby international gaf ons even een inkijkje bij het WK rugby dat vanavond begint in Frankrijk. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. En straks praten we over Otis Redding. Uiteraard een muzieklegende, maar wat minder bekend is zijn inzet in zijn geboortestad voor onderwijs. Otis werd maar 26, maar zijn onderwijsprogramma's zijn nog steeds enorm belangrijk voor zijn stad. Wat veel mensen ook niet weten is dat Otis Redding niet zo goed kon fluiten, maar een hele goede zeemeeuw in huis had. Zoals hier bij de eerste opnamepoging van Sitting on the Dock of a Bay. Sitting at the Dock of the Bay, take one. Oh. He's not gonna make it as a whistle. NPO Radio 1. Christ en Arsenal met Kasper Meijer. De missionair minister Jesselgus roept demonstranten van Extinction Rebellion op om morgen niet op de A12 in Den Haag te demonstreren. De minister benadrukt dat demonstreren een groot goed is in Nederland, maar ze roept op om het alsjeblieft ergens anders te doen. Het inleveren van lege flesjes en blikjes voor statiegeld moet makkelijker, zegt demissionair staatssecretaris Heijnen. Sinds 2 jaar zit er statiegeld op kleine plastic flesjes, maar een groot succes is het nog niet. Vorig jaar is maar 68% van de flesjes weer ingeleverd, terwijl het doel 90% was. De Britten staan vandaag zonder grote herdenking stil bij het overlijden van koningin Elizabeth, vandaag 1 jaar geleden. In een verklaring heeft koning Charles de Britse bevolking bedankt voor het medeleven na het overlijden van zijn moeder. En een Amerikaanse voedingsfabrikant haalt extreem pittige tortilla-chips uit de handel na de dood van een jongen van 14. Zijn familie is ervan overtuigd dat het eten van de snack hem fataal is geworden. De chips werden per stuk verkocht en erin werden de allerheetste pepers ter wereld verwerkt. Kasper, dankjewel. En nogmaals, welkom Erwin de Hart met file nieuws. Dankjewel. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 8 kilometer file, een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de andere rijbaan, de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file. En een uur vertraging door een geschaarde auto met aanhanger is de rechte rijstrook dicht. Aansluitend een file op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wil en Knopend Ouddijk. 2 kilometer stilstaand verkeer. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Moet je als beleidsmaker en dan vooral op klimaatgebied zelf het goede voorbeeld geven, is de huiskamervraag van deze week. Het klimaat, mensen. Afgelopen woensdag werd het warmterecord van 1958 gebroken. 1958, maar liefst. Toen werd het 28,2 graden op 6 september. Nou, vandaag gingen we daar ruimschoots overheen, want het werd maar liefst 29,6 graden. Weer warmterecords. Vandaag meldde de Volkskrant dat het deze zomer vrijwel overal op aarde weer warmer was. Gelukkig vliegt Sigrid Kaag, onze minister van Klimaat, naar werkelijk elke klimaatconferentie in de wereld. Man, ze slaat er geen één over. Ja, ze is geen minister van Klimaat, ze is hoofd Financiën, maar dat schijnt haar niet helemaal duidelijk te zijn. Ook nu op haar eigen Instagram. Blije foto's. Deze week was ze weer op een klimaatconferentie in Afrika. Niet in Niger, in Nairobi. Ze zat vlakbij John Kerry. Instagram-fotootje met John natuurlijk. De vorige keer vloog ze voor een dagje klimaatconferentie naar Egypte. Ja, goed hoor. En dan zit ze weer in New York en dan weer daar. En dat verkoopt ze aan zichzelf door te zeggen: ja, maar het gaat ook over de financiering van klimaatprojecten. En ik ga over het geld, dus ik mag weer vliegen. Lekker vliegen voor het klimaat. Ja, de stijl. Vorm is sarcasme. Fighting for peace is like fucking for virginity, zeiden we vroeger. Flying for a better climate is de variant van Sigrid. Zouden al die klimaatministers van de hele wereld niet een keer kunnen zoomen of skypen, vraag ik me af? Zou dat niet een hele goede voorbeeldfunctie hebben in plaats van allemaal weer in heel veel Boeings te stappen? Of ben je dan weer te cynisch? En wat doet de echte officiële minister van Klimaat en Energie van Nederland eigenlijk? Nou, die bleek volgens één vandaag ook niet helemaal zuiver in de leer. Hij had gevlogen, maar in tegenstelling tot Sigrid Kaag juist heel dichtbij. Ja, klopt. En niet zomaar binnenlands vliegen, maar binnenlands vliegen door onze minister van Klimaat en Energie. Oh, één vandaag gooide Rob Jetten, die zichzelf de klimaatdrammer noemt, voor de Airbus. Door te vertellen dat hij het regeringsvliegtuig had gepakt voor een wel heel kort vluchtje. Want volgens piloot Nout Rutte van de KLM zouden minister Rob Jetten, maar ook minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, met het regeringsvliegtuig van Schiphol naar Eelde in Drenthe zijn gevlogen. Oh, klimaatminister, wat doet u nu? Ja, Rob Jetten zou het regeringsvliegtuig hebben genomen naar Eelde. Ja, eerlijk, ik ga ook niet graag met die overvolle studententrein naar Groningen. Er hangt toch een andere lucht rond die studententypes in de coupés. En dan ook nog de bus naar Eelde. Maar ja, als je jezelf de klimaatdrammer noemt. Het is ook heel bijzonder. Het is ook precies dat weer uitkomt. Jette houdt niet van vliegen. Dus dat uitgerekend hem moet overkomen is natuurlijk ook nog wel een beetje grappig. Ja. Dat Rob moest overkomen, ja, hij wist blijkbaar niet dat hij in een vliegtuig geduwd werd. Ja, wat me nou is overkomen. Eén vandaag gooide de gifbeker helemaal leeg. Want Robbie's CO2-uitstoot werd ook meteen even doorgerekend. En zo'n vlucht, zeg maar, van Schiphol naar Eelde, dat zou ergens tussen de 4,5 ton CO2 hebben veroorzaakt. Ja, en minister Mark Harbers werd ook genoemd als vieze meevlieger. Maar het werd nog erger voor Jetten. Markie werd van alle blaam gezuiverd. Want alleen Jetten en een delegatie waren aan boord. Harbers was er niet bij. Waarom moest onze minister van Klimaat nou zo kort vliegen? Ik schat hem slim genoeg in om te weten dat dit niet zo lekker bekt tijdens de D66-verkiezingscampagne. Maar Jetten die ging daar met het regeringstoestel naartoe om de koning op te halen, om daarna samen naar Spanje te vliegen voor een bezoek. Maar wacht even, dus wel Jetten in dat vliegtuig voor een heel korte afstand. Lekker die laatste sneer. Maar dus wel Rob Jetten in dat vliegtuig voor een hele korte afstand. Dat we het duidelijk hebben. Robbie deed even een Ubertje voor de koning. Ja, voorbeeldfunctie en vliegen. Wat is dat toch een lastige combinatie. Nou, zeker voor ons koningshuis. Eén troost erop. Maarten van Rossum wilde ook minder vliegen voor het milieu. Maar gisteren bij de slimste mens gaf hij ook de doodsteek aan alle schone vervoermiddelen. Had ik besloten om vanwege al deze zaken niet meer te vliegen in West-Europa. En ben ik met de trein naar Wenen gegaan. En dat heeft mij tot één conclusie geleid. Dat ik de volgende keer weer met het vliegtuig ga. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Hij is een grote ster in Amerika, de King of Soul, die zingt tot de avond valt. Otis Redding. De man achter een schare hits waar je u tegen zegt. Pretty little thing living like the count called mama. I'm so hard to hell and I yes around. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Move your body all around, yes, shake it. That's the way you do it now. All gone, baby, now. But when she gets weary, try a little tenderness. Otis, schitterende naam natuurlijk. Otis Redding was natuurlijk meer dan alleen maar een naam, was ook meer dan alleen maar deze nummers. En we gaan het erover hebben. En ja, hoe kan het beter op de dag voor de verjaardag van de grote man? En dat doe ik met niemand minder dan journalist, maar ook zeker groot Otis Redding fan Laila Frank. Bijzonder goede morgen bij jou, toch? Ja, een hele goedemorgen, Patrick. Want jij bent een leuke manier om de dag te beginnen. Ja, jij bent in Georgia. Zit je ook onder dokken voor B? Nee, nou toevallig ben ik daar wel net geweest in Sausalito in San Francisco, waar Otis Redding naar verluidt Dog of the Bay heeft geschreven. Kom ik net vandaan, maar ik ben nu in Macon, Georgia, waar Otis is opgegroeid. Ja, Macon, kan je die stad een beetje beschrijven? Het is een stad die heel snel ontwikkelt. Van oudsher heel veel armoede. Het is een stad die ook nog steeds, net als in de jaren 60, behoorlijk gesegregeerd is. Het verschil tussen zwart en wit en arm en rijk is aanzienlijk. Het is ook een hele muzikale stad. En als ik het hier aan mensen vraag hoe zou je de stad ontwikkelen, dan is het glas altijd half vol. Dus dan zeggen ze, het is een stad in ontwikkeling. En is het ook een bedevaartsoord voor mensen die echt van auto's houden zoals ik? Ja, eigenlijk wel. Maar het is een heel bescheiden bedevaartsoord. Dus Otis Redding, Otis heeft in de jaren 60 een grote ranch gekocht. Grote boerderij, de Big O Ranch. En daar woont zijn weduwe nog steeds, Selma Redding. En ik sprak zijn kleinzoon gisteren. En toen vroeg ik, goh, als Selma nou komt te overlijden, gaan jullie er dan bijvoorbeeld een soort Graceland van maken of zo? Hell no, zei hij. Dat gaan we mooi niet doen. Dat is van de familie. Maar dit is natuurlijk wel de plek waar hij is opgegroeid. Er staat een standbeeld. De Redding-familie is hier aanwezig, ook met een museum en een stichting. Dus ja, als je ergens heen wil om Otis te kunnen voelen en zien en te kunnen begrijpen waar die was, dan is dit wel de plek om te zijn, ja. Ja, nu hebben wij natuurlijk bij Radio 1 heel veel jonge luisteraars die misschien niet precies weten wat Otis Redding zo bijzonder maakt. Kan jij dat een beetje beschrijven? Ik denk dat wat ik vind dat hem heel bijzonder maakt is, jij zei al in de introductie, hij is maar 26 geworden. Maar als je zijn stem hoort, dan is het een oude ziel. De King of Soul wordt hij genoemd. En die ziel die zit in elke zin die hij zingt, in elk woord wat hij uitspreekt. En er zit zoveel leven en emotie en gevoel in wat deze man deed. Dat is echt onwaarschijnlijk. Daarom vind ik hem heel bijzonder. Ja, en ook als hij op het podium stond. Echt de energie ervan afspatte. Oh. Zeker ook door zijn begeleidingsband natuurlijk. Want ja, het is fascinerend om te zien, om te horen. Eigenlijk zou ik het graag beleven, maar dat lukt helaas niet meer. Maar Otis Redding zat bij het beroemde Stax Records. En dat is een platenmaatschappij. En die maakte campagne voor het belang van educatie. En ook iets waar Otis Redding direct aan meedeed. Ha, this is the big O, Otis Redding. I was just standing here thinking about you. Thought I'd write a song about you and dedicate it to you. Take a listen. If you didn't go back to school this year, you're really not groovy. Maybe you feel that school is a drag, it just don't move you. But did you ever think about how square you look standing in an employment line because school didn't interest you? Ja, Laila, is het nou tekenend voor Otis Redding dat hij gewoon probeerde leerlingen naar school te zingen? Ja, absoluut. Want een van de dingen die hem enorm gevormd heeft is dat hij zijn eigen opleiding niet heeft kunnen afmaken. Er moest gewoon gewerkt worden, er moest brood op de plank, dus Otis kon zijn school niet afmaken. Maar het was een ongelooflijk intelligente, slimme man. Ook nog eens een hele slimme zakenman. En heel erg begaan met zijn omgeving. En hij wilde dat geen enkel ander kind zou overkomen wat hem overkwam. Namelijk om zijn opleiding niet af te maken. Dus natuurlijk deed hij meteen mee toen Stax Records de Back to School campagne begon. En je hoort het ook. Er zit overtuiging in, zou ik willen zeggen. En een goede plaat ook. Maar nu was hij in die tijd ook betrokken bij de burgerrechtenbeweging. Hoe deed hij dat in zijn carrière? Nou, hij was helemaal. Het was natuurlijk de tijd van de burgerrechtenbeweging. En Otis was helemaal niet politiek uitgesproken, zoals andere muzikanten, Nina Simone bijvoorbeeld, dat wel waren. Maar de burgerrechtenbeweging is ook gewoon een hele lokale beweging. Dat is niet alleen maar het landelijke grote podium. En Otis die wilde juist dat het leven voor de jongeren in het gesegregeerde zuiden beter werd. En dat deed hij dus door beurzen op te zetten voor zwarte jongeren, door kampen op te zetten voor zwarte jongeren en door ervoor te zorgen dat ze in Macon, Georgia, in die plek die verschrikkelijk gesegregeerd en arm was toen, een beter leven konden krijgen. En dus hij had niet een plek op het nationale podium, maar hier op deze plek die voor hem zo bijzonder was, wilde hij het leven van zwarte jongeren beter maken. En ook dat is burgerrechtenbeweging. En nu wordt ook zijn nalatenschap voortgezet. Zo horen wij van de kleinzoon van Otis Redding, die jij al eerder sprak. Summer camp, scholarships, and paying for kids to go to school, and like, you know, stay in school, do this, do that. So he was really, really big on education and trying to help the youth. So pretty much really everything we're doing now all stemmed from what he did when he was here. We're just picking it up and piggybacking and continuing on. So. Ja, hij vertelt over de zomerkampen, studiebeurs en schoolgeld betalen voor kinderen. Otis Redding probeerde zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen. En alles wat zijn familie nu nog doet, die bouwt daarop voort. Want wat doet die familie Redding allemaal met die legacy van Otis? Nou, er zijn nog een paar dingen. Ten eerste gewoon heel concreet studiebeurzen uitdelen. Iets waar Otis al mee begonnen was. Dat doen ze gewoon nog steeds. Ze organiseren allerlei zomerkampen, muzieklessen, kunstlessen. Vanuit het idee dat je kinderen sterker wil maken, zelfvertrouwen wil geven, hun talent wil ontwikkelen met iets waar Otis natuurlijk groot in is geworden. Dat zijn zowel de muziekkant als de productiekant bijvoorbeeld, of de managementkant. Maar wat ze ook doen, is eigenlijk wat Otis Redding ook deed. Hè? Hij bleef heel bewust in Macon, Georgia. Andere muzikanten die hier vandaan kwamen, zoals Little Richard, die wisten niet hoe snel ze hier vandaan moesten gaan. Nou was die ook nog homoseksueel. In de jaren 60 hier in het Zwarte Zuiden niet heel prettige hebben. Maar Otis die wilde juist hier blijven. En dat doet zijn familie ook. Dus wat ze bijvoorbeeld doen is heel veel investeren in het vastgoed hier. Investeren in de sociale structuren. En ze zijn nu bezig om een heel groot nieuw Otis Redding theater te openen. Dat wordt nu gebouwd. Er wordt geld voor binnengehaald. Dus het is zowel heel concreet echt iets betekenen in de levens van die kinderen. Of met geld, of met onderwijs of educatie. En die stad beter maken. Ja, morgen zou Otis Redding 81 jaar geworden zijn. Staat heel Macon al op zijn kop. Jazeker, er is een enorm red carpet event vanavond. Taj Mahal komt spelen. Iedereen heeft het erover. En ik sta vanavond ook op de red carpet een beetje quotejes te halen. Dus het wordt één groot feest vandaag. Laila, dankjewel. En heel veel plezier daar nog vanavond met Otis Redding en zijn mooie familie. Merci. De Nieuws BV. Hoe is het om een geliefde te verliezen aan zelfdoding? Dani van Veldhoven die weet dat helaas. Zijn ex-vriend pleegde een paar jaar geleden zelfmoord, net nadat Dani The Voice of Holland won. Lang vond hij het lastig om hierover te praten, maar voor zijn nieuwe nummer Ik Ben Jij is hij juist in gesprek gegaan met andere nabestaanden over het grote verlies dat ze allemaal gemeen hebben. Dani is hier om over te vertellen. Goed dat je er bent. Maar vertel eerst even over je ex-vriend Azad. Wie was hij? Hallo. mijn ex, dat was Azad. En hij kwam uit Iran. Hij was een vluchteling, een queer vluchteling. Dus dan ben je gevlucht omdat je dus homo bent. Omdat het dus niet veilig is voor jezelf. Hij is uit het leven gestapt toen ik het uit heb gemaakt met hem. Dat zorgt er bij mij in ieder geval voor dat het de reden waarom ik bij hem weg wilde, dat zeg maar quote-unquote slecht gedrag dan. Ja. Het zet in één keer heel veel daarvan in perspectief. Omdat blijkbaar was het geen slecht gedrag, maar meer een soort van indicatie dat het eigenlijk niet goed met hem ging. En dus, omdat ik dus bij hem wegging en toen was hij er in één keer niet meer, is dat eigenlijk een hele duidelijke reden. Dus daardoor ben ik me ook gaan verdiepen in meer in mental health. Ja, maar heb je toen hij zelfmoord pleegde, nadat je twee maanden het uit had gemaakt, had je een schuldgevoel? Niet echt eigenlijk. Dat is iets wat ik relatief snel liet gaan. Ik was me er bewust van dat ik wel mede verantwoordelijk ben geweest voor zijn verdriet. Dus ik ben een van die druppels geweest die in die emmer zaten, die het bij hem deden overlopen. Maar ik zou niet van mezelf kunnen zeggen dat ik schuldig ben. En dus ik heb me ook niet schuldig gevoeld. Want als ik dat wel zou voelen, dan zou me dat een moordenaar maken. Ja, maar het moet een hele gekke tijd voor jou geweest zijn. Want ja, je won The Voice. Je wordt op het schild gehesen. Alles kan. Iedereen bewondert je. En ondertussen, of vlak daarna, pleegt je ex-vriend zelfmoord. Hoe was die tijd voor jou? Dat was fucking raar. Ja. Op z'n zachtst uitgedrukt. Ik bedoel, het is heel erg gek om iets zeg maar aan publiek te winnen en ook aan publiek te verliezen. Omdat aan de ene kant word je zo, als je dus iets wint, dan word je best wel op een pedestal gezet. Dat zal je misschien ook wel last van hebben. Dat zeg maar, mensen vinden je sowieso automatisch leuk, want je bent op tv geweest. Dus zeg maar, je bent sowieso al een beetje daar. Je bent niet meer onderdeel van de normale mensen. Maar vervolgens gaan we het wel altijd hebben over je vriend die zichzelf heeft opgehangen, terwijl ik in de Jumbo ben, of in de Albert Heijn, of in de Kruidvat. Dus het is een soort van, je staat op een pedestal, maar ik loop wel compleet over al je boundaries heen. Ja. En dat is een beetje, ik moest daar het meest aan wennen, omdat ik heb het natuurlijk met hem uitgemaakt. Dus ik kon niet zomaar dat allemaal aan de grote klok gaan hangen, want dat zou ik een beetje respectloos vinden naar mijn ex. Ja, nu zetten wij ons allebei in voor 1-in-3 zelfmoordpreventie. Mm-hmm. Ik als nieuwe voorzitter van het fonds, maar ik ben ook echt enorm betrokken omdat ik er een programma over heb gemaakt. En ik zie die cijfers ook onder jongeren, ook onder middelbare mannen. Het is echt ongelooflijk. Daar moet iets aan gebeuren. Jij zet je in als zanger. En voor je nieuwe nummer, Ik Ben Jij, ben je in gesprek gegaan met andere nabestaanden van zelfmoord. Ja. Wat heb jij nou geleerd van die gesprekken? Ik denk dat het grootste wat ik ervan meekreeg, Oeh, moet ik goed mijn woorden kiezen? Want we hebben, ik denk dat het hele goal is om een taboe te doorbreken. Dus, maar hoe doorbreek je een taboe? Want je kan er niet zomaar van de ene dag op de andere gaan mensen over dit soort dingen praten. En ook als we er dan uiteindelijk over gaan praten, dan moet je ook nog eens de goede woorden gebruiken, zodat we erover blijven praten, in plaats van dat we allemaal in een slachtofferrol kruipen, weet je wel? Dus dat is best wel pittig. En voor mij werkt muziek heel erg. Dus, nog een keer je vraag. Wat jij geleerd hebt. Ik bedoel, je bent eigenlijk zelf nabestaande, zeg maar een beetje. En dan ga je toch nog met andere nabestaanden van zelfdoding praten. En wat leer je dan van die gesprekken? Dat is zo moeilijk, omdat zij hebben hun kinderen verloren. En ik heb mijn ex verloren. Dus dat is zeg maar, het was zo'n onwijs ander verhaal. Ik probeerde heel erg op te zoeken naar wat de gelijkenissen daartussen waren. En ik merkte dat ik heel veel overeenkomsten had met juist de kinderen die ze verloren waren. Omdat ik van dezelfde generatie kom. En dan ook met voornamelijk de eenzaamheid die je daarna voelt. En het geen energie hebben om te kunnen uitleggen wat voor hulp je nou eigenlijk nodig hebt. Maar ja, het resultaat ervan is dus dat mensen je ook niet de correcte hulp geven. Dus dan ben je daar maar alleen. Ja. Nou dus dat is het denk ik wel. En die eenzaamheid, als we dat toch kunnen laten zien, dat we daar allemaal mee struggelen, dan ben je in één keer niet meer alleen. Nou ja, je zegt het. En dat te laten zien, want die gesprekken met nabestaanden, die ben je gaan opnemen. Daar is een korte documentaire van gemaakt. Want ondertussen ben je dat nummer aan het maken. Je vraagt dan ook input bij die ouders. En laten we even luisteren naar Jeannette, de moeder van Jurre, die op zijn 16e zelfmoord pleegde. Dat is iets wat jij graag in het nummer zou willen terugvoelen, terughoren. Iets wat je niet vaak hoort als het gaat over het overleven van iemand. Vooral dat de omgeving naast iemand gaat staan. Dat je verdriet durft aan te spreken. Dat je over verdriet durft te hebben. De eenzaamheid die je daarbij voelt. Als iedereen om je heen iets anders gaat roepen. Alles goed. En dan denk je, hoe kan je dat aan mij stellen? Dat is niet een vraag die met me past. Nee. Want het is nooit meer goed. Ik ben nooit meer compleet. Nee. Herken je dat, wat Jeannette zegt? Dat mensen niet weten hoe ze erover moeten praten? Ja, absoluut. We hebben er gewoon geen voorbeeld van. Het is omdat er... Aan de ene kant is dat natuurlijk netjes, omdat voor alles hoort een datum en tijd te zijn. Weet je wel, van op het werk hoor je natuurlijk niet te gaan huilen. En ook als je in het openbaar bent, weet je wel, er hoort eigenlijk weinig ruimte te zijn in professionele plekken voor emoties. Dat is niet professioneel. Maar dat betekent ook dat je dus eigenlijk bijna nooit de vocabulaire in je lijf kan verzamelen om het dus gezond over dit soort dingen te hebben. En dat maakt het dus steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder en zwaarder door het over dit soort problemen te hebben. En ja, dat is iets wat doorbroken moet worden. Ja. En hoe doorbreken we dat? Ik denk, mijn manier is muziek. Ik zie het als een soort van Trojaans paard. Want nou, als ik heel eerlijk ben, misschien klinkt het een beetje lullig, maar bijna alles wat we op de radio horen klinkt een beetje dom, vind ik, de laatste tijd. De teksten zijn niet zo slim, de melodieën zijn niet zo slim. Het is allemaal al een paar keer gedaan. Dus ik denk, oké, wat kan ik doen om een soort van toch naar binnen te sneaken, zeg maar. Dus ik dacht, als ik nou een popnummer maak, wat wel is echt poppy en catchy klinkt, maar dan wel met een tekst erop waarvan je eventjes gaat nadenken, als het alleen een klein zaadje plant, dat je aan je vriend daarna vraagt van, hey, hoe is het met jou? Ja. Dan is bij mij al, dan heb ik het al gedaan. Dan ben ik al happy. Dat is mijn manier. Ik denk dat kunst heel veel los kan werken. En inderdaad die vraag durven stellen, hoe is het met jou, maar hoe is het echt met jou? Ja. Dus niet oppervlakkig, maar een beetje, dat is het allerbelangrijkste. Dat is vooral bij mannen ding. We waren daar natuurlijk 2 dagen geleden bij die mannenbijeenkomst. Ja, we deden in de Roermond deden wij een bijeenkomst inderdaad. Het ging vooral over mannen tussen de 40 en 70, omdat er heel veel mannen in die leeftijd zijn die plotseling uit het leven stappen. Mm-hmm. En ja, die moet je tot praten aanzetten. Ja, dat is lastig. Het is zoiets, zo'n onwijs genuanceerd iets. Je kan niet verwachten dat mensen zomaar uit het niets over alles kunnen praten en over hun demonen kunnen praten, als we hun nog steeds schuldig laten voelen om die demonen. Als je een man niet zichzelf mag laten zijn en schuldig laten voelen en een ruimte creëert waar je niet authentiek mag zijn, is het logisch dat ze gaan liegen en is het logisch dat ze niet de gedeeltes waar ze niet trots op zijn voorop zetten. Dus we moeten meer empathie hebben, dat is een must. Ja. Maar dat wordt nog niet genoeg beloond in de samenleving. Nee, ja, en het is inderdaad de vragen stellen, maar ook gewoon durven luisteren. Dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Maar goed, hoe heb jij alles, al die gesprekken die je hebt gehad, hoe heb je dat verwerkt in het nummer wat we zo meteen gaan horen? Ja, hoe ik het verwerkt heb, is ik wilde heel graag het verschil merken tussen zeg maar, wat is het exacte gevoel wat wij gemeen hebben als je iemand hebt verloren? En dat gevoel, ondanks dat het dan een ander persoon is, wat hebben wij daarvan geleerd en hoe doen wij nu mee? Hoe helpen wij nu mee? En ik heb dat in een nummer verwerkt. Hoe ik het zie is een soort van situatie dat als je een vriend hebt waar het niet goed mee gaat, dat dit nummer is die situatie. Het is een vriend die dat ziet, die het doorheeft, die het in zichzelf herkent en die dus op basis daarvan zegt, hey, ik zie dit aan je. Ja, het nummer heet Ik Ben Jij. Het gaat zondag in première op de Wereld Suïcide Preventiedag. Tenminste, dan ga je het live zingen. Mm-hmm. De korte documentaire waar je met nabestaanden praat is vanaf zondag te zien op YouTube, op het kanaal van 113. En uiteraard is het belangrijk. Wil je praten over zelfmoordgedachten, dan kan je altijd bellen of chatten met 113. Dani, ja, prachtig. Wij gaan nu luisteren naar jouw nummer. Yes. Ik Ben Jij. Ik heb iets anders op me geweten. Ik heb hetzelfde bij jou gezien. Ik geef toe dat ik me zorgen maak. Ben bang dat het niet goed met je gaat. Ik kan je advies geven, maar ik ken je blijkbaar helemaal niet. Dus ik zet tegen en ik hou mijn bek. Nee, ik zeg gewoon eventjes helemaal niet. Oké, je zit er helemaal doorheen. Donker water, zand, de randen van de allerhardste stenen. Maar dat is oké, hè, liefje. Het gaat wel beter, ik kan het weten, want ik ken jou. Ik zie je jezelf vergeten, in plaats van vergeven, maar ik help mee. Ik snap dat je niet zomaar alles deelt, zo 1, 2, 3. Dus misschien helpt het als je weet dat ik er ook soms mee deal. Ervaring met verdriet, de littekens zijn er, de tranen niet. Mijn ex die zag de hemel en besloot om te hangen. Zijn regenwolken waren mij gewoon niet opgevallen. Ik heb mijn les al geleerd, die littekens jukken nog elke keer. Dus ik kan je advies geven, maar misschien werkt dat wel helemaal niet. Dus ik doe mee zodat je weer leeft. We gaan gewoon door tot iemand je ziet. Oké, je zit er helemaal doorheen, maar ik kan alleen maar helpen als je met me deelt. Want ik ben jij. Ik zie je jezelf vergeten, in plaats van vergeven. Maar ik help mee. Want als ik naar je kijk, dan zie ik steeds een leegte. Een bang gevoel van binnen. Ik vind dat je steeds meer op hem lijkt. En ik kan altijd sterven. Wil je niet kwijt? Liefje, het gaat wel beter. Ik kan het weten, want ik ben jij. Ik zie je jezelf vergeten, in plaats van vergeven, maar ik help. Luidt het weekend in. Yeah. Met bijzondere gesprekken. Dit is precies wat in Groningen ook was. Onmisbare wetenswaardigheden. In Nederland zegt men inderdaad, hoe gaat het goed? In Suriname zegt over het algemeen, hoe gaat het rustig? En elke week de column van Peter Heerschop. Wopke Hoekstra, de hoede van de natuurherstelwet. Dat is Kees van der Staaij als kapitein op de abortusboot. Avro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ga ik investeren in een nieuw bedrijfspand of toch verbouwen? Wat het ook is, met Yuki's boekhoudsoftware weet je zeker dat je de juiste keuze maakt. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf €7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. We leggen het partijprogramma van Volt op de politieke snijtafel. Want wat belooft Laurens Dassen van Volt ons allemaal? En vooral, kan hij dat waarmaken? Dat vragen we aan hem en aan onze politieke duider Peter K. Straks dat, maar nu eerst minister Jisselgus heeft een boodschap voor Extinction Rebellion. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar kom alsjeblieft niet protesteren op de A12 morgen. Deze oproep doet demissionair justitieminister Jisselgus. Extinction Rebellion is van plan om vanaf morgen elke dag de snelweg te blokkeren, net zolang tot alle subsidies voor fossiele brandstoffen worden afgeschaft. Jisselgus vindt dat ze hun boodschap op een andere manier moeten uitdragen. Zoek een plek waar je punt gewoon over kunt brengen, wat je punt ook is. Dat is echt een groot recht. Altijd blijven koesteren. Luister ook naar wat de driehoek je vraagt. Ja, dat gaan ze natuurlijk niet doen. En dat vind ik heel erg jammer. Dat vind ik oprecht heel erg jammer. Met name, en dat zeg ik als minister van Justitie en Veiligheid, die dus aan de ene kant haar best doet om demonstratierecht te blijven koesteren. Dat is echt een groot goed. Maar ook zou willen dat de politie zich bezig kan houden met waar de politie echt zich voor er bezig mee moet houden. En dat is boeven vangen. Ja, ze willen zelfs elke dag daarna terugkomen. Dat zou voor heel wat problemen kunnen zorgen hier voor de infrastructuur van Den Haag. Ik vind het echt zonde. Ik vind het echt zonde. En dat heeft niks te maken met de inhoud van de boodschap. Ga ik totaal niet over vanuit het kabinet. Dat is nou het mooie van demonstratierecht. Iedereen mag alles verkondigen wat hij wil. Maar doe het nou niet op een manier dat je zoveel mensen in de problemen brengt, omdat ze gewoon niet naar hun werk kunnen of naar huis kunnen. Zoveel agenten op pad moeten. Volgens mij doe je daarmee ook je eigen boodschap tekort. Maar goed, dat is mijn mening. Ja, zij zeggen natuurlijk, die boodschap komt niet aan als we braaf op het Malieveld gaan staan. Dus moet het maar zo. Het is aan u te beoordelen welke boodschap daarmee aankomt. Burgemeester Van Zanen van Den Haag vraagt eigenlijk dat hij wil meer middelen hebben. Wat vindt u daarvan? Wat voor meer middelen? Nou, dat hij het wel kan verbieden, eigenlijk zo'n demonstratie. Hij kan het verbieden en hij kan het vervolgens handhaven. Dus wat zou daar dan hij meer staat moeten? Toch met zijn gevoel met zijn rug tegen de muur. Dan denk ik dat het goed is om dan van u of van hem te horen wat is daar nog extra op nodig. Want het is aan de burgemeester en politie en justitie om te beoordelen, kan het op deze plek? Er zijn een paar kaders voor waarom dat niet zou kunnen. Dan gaat het bijvoorbeeld over wegen bezetten, dat willen we niet in Nederland. En dat handhaven, daarvoor heeft hij de capaciteit. Ik snap heel goed als de burgemeester zegt, ik heb die mensen ook op andere plekken nodig. Ik heb die mensen ook nodig om ervoor te zorgen dat de straten veilig blijven. Dat mensen die de hulp nodig hebben van de politie daar ook op kunnen rekenen. We kunnen niet doen alsof dat oneindig beschikbaar is. Dus die keuzes moeten gemaakt worden. Dus daar heb ik alle respect voor dat de burgemeester dat aangeeft. Zij demissionair minister van Justitie Jessel Gus voor aanvang van de ministerraad. In Griekenland zijn sinds de overstromingen bijna 2000 mensen gered. Het aantal doden staat op 6. Onduidelijk is hoeveel mensen er nog worden vermist, omdat veel plekken nog onbereikbaar zijn. De financiële schade door het noodweer is moeilijk in te schatten. Een gebied van zo'n 720.000 hectare staat onder water, waaronder landbouw, grond en wegen zijn beschadigd. Het extreme weer in Griekenland is inmiddels voorbij. Het Griekse weerbureau zegt dat de storm na 3 dagen zware regenval is gaan liggen. Hoe moet het verder met de spreidingswet? Dat is nu de vraag. De Kamer bepaalde gisteren dat die wet niet controversieel is en dus nog behandeld moet worden. De wet die regelt dat gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers op te vangen komt uit de koker van demissionair staatssecretaris Erik van der Burg. Diezelfde van der Burg staat bij de komende verkiezingen op nummer 4 van de kandidatenlijst van de VVD. En de VVD is in hun nieuwe partijprogramma tegen de wet. Verslaggever Mark Hamer vroeg van der Burg dus wat er nu gaat gebeuren. Ja, de Kamer was vrij duidelijk gisteren in het commissiedebat. Dus ik zie het wel gebeuren, maar it's out of my hands. Hè? Gaat u het met volle overgave verdedigen? Tuurlijk. Het is een wet die ik namens het kabinet verdedig. En als ik iets doe, dan doe ik het goed. Maar u staat ook op de lijst voor de VVD. En de VVD heeft eigenlijk al afstand genomen van de spreidingswet. Ja, maar ik ben staatssecretaris van Justitie. En dat betekent dat als ik iets zeg, zeg ik het namens het kabinet. En het kabinet heeft deze wet ingediend. Dus ik ga, als ik hem verdedig, dan verdedig ik hem ook. Welk signaal geeft de VVD dan af? Ze zet u heel hoog op de lijst. U bent de eerste man, de nummer 4. U moet die wet verdedigen, maar uw partij neemt er ook afstand van. Begrijpt de kiezer dit nog? Wat de VVD laat zien, is dat Christiane van der Wal en ik, die toch best wel moeilijke dossiers hebben, dat ze dus ook zeggen van, wij waarderen het als mensen gewoon hun werk doen. En nou, in mijn geval geldt, men weet dat ik deze wet heeft ingediend. De VVD zit daar anders in dan het kabinet. En toch zegt men van, dat moet kunnen binnen een club als de VVD. Maar is het niet lastig voor u dan als u campagne gaat voeren? Natuurlijk is het lastig. Daar geen onduidelijkheid over. Maar er zijn wel meer dingen in mijn portefeuille lastig. Ik ga het gewoon te volle verdedigen. Maar krijgen we dan straks een beetje schizofrene dat u dan in de Kamer zit straks en daar tegen de spreidingswet bent? En dan buiten de Kamer als demissionair staatssecretaris voor de spreidingswet? Maar dat doet zich niet voor op het moment dat de wet uit de Tweede Kamer is voor de verkiezingen. Dus u wil er ook echt tempo mee maken? Nou, dat is niet aan mij, dat is aan de Kamer. Maar wat u betreft? Nee, ik wilde die wet vorige week al 1 januari in werking hebben gehad. Hoe staat uw partij erin? Wil uw partij het ook snel behandelen? Weet ik niet. Moeten we even aan de VVD vragen? Weet ik echt niet. U spreekt ze vaker dan ik? Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Ik spreek ze redelijk vaak. Maar... En wat zeggen ze dan tegen u? We hebben het niet over gehad wanneer die behandeld moet worden. Het is geen onderwerp geweest. Tekent het nu dat u eigenlijk gewoon een beleid aan het uitvoeren bent waar u verschrikkelijk op tegen bent, maar het wel gewoon doet? Nee, ik ben de indiener van deze wet namens het kabinet. Dus ik ben voor deze wet, dat mogen duidelijk zijn. Ook als Kamerlid potentieel? Ik ben staatssecretaris en ik ben voor die wet. Het inleveren van lege flesjes en blikjes voor statiegeld moet makkelijker, dat zegt demissionair staatssecretaris Heijnen. Sinds 2 jaar zit er statiegeld op kleine plastic flesjes. Vorig jaar is maar 68% van die flesjes weer ingeleverd, terwijl het doel 90% was. In Turkije is nog steeds een reddingsactie gaande voor een Amerikaanse wetenschapper die vastzit in een grot. De onderzoeker werd getroffen door een maagbloeding. Hij zit op ruim 1 kilometer diepte en het kan nog dagen, mogelijk zelfs weken duren voordat hij uit de grot is. Een voedingsbedrijf dat in Europa chips verkoopt die als de allerheetste ooit worden aangeprezen, gaat de waarschuwing op de verpakking aanpassen. Dat gebeurt na de dood van een jongen van 14 in Amerika. Hij overleed na het eten van een extreem heet chipje. De Amerikaanse fabrikant haalt de snack in kwestie helemaal uit de handel. Het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vannacht zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn tientallen anderen gewond geraakt. De dode viel bij een raketaanval op de stad Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen zijn verwoest. Zeker 40 mensen raakten gewond. In Sumy in het noordoosten vielen ook gewonden toen een raket insloeg op huizen. En ook waren er opnieuw drones op weg naar de havenstad Odessa. Die zijn volgens Oekraïne grotendeels uit de lucht geschoten. De Cubaanse autoriteiten hebben 17 mensen opgepakt op verdenking van het ronselen van jonge Cubanen voor de oorlog in Oekraïne. De mannen zouden voor Rusland moeten gaan vechten. Begin deze week werd al bekend dat de Cubaanse overheid het vermoedelijke mensenhandelnetwerk had ontdekt. Maar nu is de omvang ervan pas duidelijk. De verdachten kunnen jarenlange gevangenisstraffen krijgen. De Britse koning Charles heeft in een audioboodschap het overlijden van zijn moeder 1 jaar geleden vandaag herdacht. Hij bedankt de Britten voor de liefde en steun die hij het afgelopen jaar heeft mogen ontvangen. I'm deeply grateful too for the love and support that has been shown to my wife and myself during this year, as we do our utmost to be of service to you all. Koning Charles en koningin Camilla zullen Elizabeth vandaag in besloten kring herdenken op het koninklijke landgoed Balmoral, waar Elizabeth overleed. Verder zijn er geen grote herdenkingen in Groot-Brittannië. Het is ruim 8 minuten over 1. Het weer nog. Het is zonnig en warm met temperaturen tussen de 29 en 31 graden. Aan zee en op de Wadden is het wat koeler. Morgen begint mistig, daarna weer volop zon en maximaal 31 graden. Zondag kan het nog een graadje warmer worden. En bij de ANWB zit nog altijd Erwin de Hart. Ja, ik zit lekker binnen. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat een file tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Hocht van 4 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 25 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. Een half uur daarentegen op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek. 15 kilometer file na een ongeluk. En aansluitend op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oud-Dijk. 2 kilometer stilstaand verkeer. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Deze week zijn de eerste verkiezingsprogramma's gepresenteerd, waarmee de campagne na een hete politieke zomer dan echt van start is gegaan. OO Den Haag. Ook de politieke partij Volt presenteerde hun programma en dat heette Toekomst Nu. En daar gaan we dus ook nu over praten in deze eerste week van K na het zomerreces met niemand anders dan Peter K zelf. Eigenlijk de naamgever ook, hè, van deze rubriek. Ja, goedemiddag. Je hebt het hele programma natuurlijk helemaal uitgeplozen van Volt. Maar degene die dat ook gedaan heeft is de voorman van Volt, Laurens Dassen. Welkom beiden. Dank. Peter, ik begin even bij jou, want je moet ook direct weer aan de bak. Hè. Hoeveel partijprogramma's heb jij al wel niet doorgespeeld? Nou, ik 7, 8 programma's of zo. Ik kom ongeveer nergens meer naartoe verder. Van A tot Z gelezen. Mijn nachten zijn gebroken nachten geworden. Sommige mensen hebben dat ook kinderen. Omdat je op de feestweek in Apkoude was. Dat hielp ook niet mee. Goed. Laurens Dassen van Volt. Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is in deze tijden is wie is jullie premierskandidaat? Ja, dat ben ik. Ik heb op dit moment niet de verwachting dat Volt de grootste gaat worden. Dus wij zullen vanuit de oppositie, vanuit de coalitie, zullen we blijven goede ideeën sturen en steunen. Maar wij gaan er gewoon voor om te zorgen dat we met 6 zetels de Kamer in komen. Is dat 6 nieuws? Zetels? Die noteer ik alvast. 6 zetels. Dat is het nieuws, premierskandidaat. Ja, zeker. Maar droomt u wel eens over het torentje? Nee, kijk, wat ik wel vind is dat je moet toch ook als partijleider de ambitie hebben om van je partij de grootste te maken. Want je hebt een bepaalde visie, je hebt de beste ideeën, dan wil je ook daar sturing aan kunnen geven. Deels is dat natuurlijk vanuit de Kamer. Als je daar de grootste bent, dan heb je grote invloed daarop. En deels is het ook vanuit het kabinet, vanuit het torentje. Want dan kun je ook een bepaalde cultuur neerzetten die jij belangrijk vindt in de democratie. En ik denk dat je als partijleider toch altijd ambitie moet hebben om daar in ieder geval over na te denken. Heel goed, heel goed. Ambitie. Ik noteer ook 6 zetels, nogmaals. Maar met 6 zetels mag u waarschijnlijk niet de premier leveren. Maar wie moet er dan premier worden? Dat is in mijn optiek uiteindelijk, als er 22 november gekozen is, gaan we met elkaar kijken wie de coalitie gaat vormen. Dan hebben we, als het goed is, een hele inhoudelijke campagne gehad, waar het niet alleen maar over de poppetjes is gegaan, maar juist over de inhoud. En dan de partijen die op dat moment met elkaar een meerderheid kunnen vormen, die het initiatief nemen, die zullen uiteindelijk ook een premierskandidaat naar voren schuiven. Ja, en wat is momenteel uw meest gedroomde kandidaat? Nou, voor mij is dat echt afhankelijk van de programma's die gepresenteerd worden en van de campagne die dadelijk gaat vormgegeven worden. Hij als we daar niks, nou, nee, en niks, kijk, want dat is nou wel het mooie, want als daar nou aankomen, de campagne over gaat, dan als zo'n Europeaan zou je toch zeggen, nou, ik denk Timmermans. Of zo. Zou ik ook zou, denken? Zou je denken? Maar zegt hij natuurlijk niet. Dat kan hij ook niet zeggen. Nee, dat kan hij ook niet zeggen. Dan zou die stemadvies uitgeven? Maar dat ga je niet doen. Zeker. Goed. Maar in ieder geval, hij zegt wel, de campagne is echt van start gegaan, toch, Peter? Ja. Nou ja, ik ben wel druk aan het lezen, dus dat weet je. En nou ja. Dat, de partijen, ja, heel veel partijen hebben inmiddels hun programma gepresenteerd. Alle partijen zijn zich op dit moment aan het positioneren op weg naar die verkiezingen van 22 november. Met minder dan 3 maanden voor de verkiezingen presenteerden 3 politieke partijen vandaag hun plannen. We hebben nou eenmaal heel veel partijen. De VVD heeft zijn conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. Het programma staat voor hele heldere keuzes. Kan ik het CDA kleur op de wangen geven? Timmermans toert door het land. Nou, je kan de tv niet aanzetten of je ziet een politicus voortaan praten over bestaanszekerheid. Ja, de SP had het daar natuurlijk altijd al over. De Partij voor de Dieren, die partij kwam ook vandaag met het verkiezingsprogramma. Dat stuurden ze gewoon per mail. Hartelijk welkom, Caroline. Ja. Mona Keizer is de kandidaat-premier van de BBB. Ik denk dat het eerste en het belangrijkste is om te zeggen dat we ook echt een campagne op die inhoud moeten gaan voeren. Ik denk dat het tijd is voor een ideeënstrijd. Dat is ook echt de oproep die ik doe voor deze verkiezingen. Het moet nu gaan over de ideeën van elke partij zelf. En nou ja, wij staan hier met onze ideeën. Uiteindelijk zullen we ook wel de verschillen tussen de partijen gaan zien. Veel partijen gehoord, maar welke missen we? Heb je er een gemist? Ja. Heb jij er een gemist? Ja. Nou, die komt nu. Luister. Ook Volt is inmiddels met zijn partijprogramma gekomen. Met nog meer Europa en klimaat dan de vorige keer. Laurens Dassen. Dat Volt naar een sterker Europa wil, is geen verrassing. Maar ook op het gebied van klimaat maakt de partij scherpe keuzes. Dat is precies ook de reden waarom Volt is opgericht. Omdat te lang keuzes vooruit zijn geschoven. Ze zoeken een beetje een gat links van GroenLinks PvdA en ook links van D66. Radicaal is als we niks doen. Dat is radicaal. Peter, jij hebt dat programma ook doorgespit. Wat viel jij op van het programma van Volt? Nou, je hoorde het net toch zeggen, radicaal, radicaal. Radicaal is het sleutelwoord. Het is niet meteen het eerste woord wat ik aan denk als ik Laurens Dassen zie. Maar radicaal is heel belangrijk als het gaat over Europa, over klimaat, over ons economisch systeem en over de democratie. En dan volgen er heel veel prachtige, maar ook best wel dure beloftes, plannen. Zoals de bijstand verhogen, onoplosbare schulden kwijtschelden, kinderopvang toegankelijk voor iedereen, de basisbeurs verhogen en vieze fabrieken sluiten, zoals Tata, radicaal sluiten gewoon. Hey, en korte vluchten mag je niet meer maken. Vanaf 16 jaar mag je wel stemmen. En de Tweede Kamer krijgt 250 leden in plaats van 150. Kijk, leden. Dat zijn inderdaad plannen, gewaagde plannen. Slaat het een beetje aan? Nou ja, dat hoop ik voor Dassen en voor Volt. Want tot nu toe, ja, de peilingen zien er niet goed uit. Eén vandaag van 4 naar 3 zetels. Volgens INO van 8 naar 3 zetels. Dus ja, er is wel veel werk te doen. Ja, in de peilingen staan ze dus niet zo goed voor. Maar waar staan ze zelf eigenlijk voor? Nou ja, als we zoeken naar waarde of ideologie, dan valt op wat in het verkiezingsprogramma staat. Dan zeggen ze, we kiezen voor een radicaal ander mensbeeld. Een mensbeeld van vertrouwen. Wantrouwen van de overheid richting de burger, dat moet dus plaatsmaken voor vertrouwen. Maar ja, daarin onderscheiden ze zich niet echt van andere partijen. Want ik heb het Pieter Omtzigt al heel vaak horen zeggen. En ook andere partijleiders hoor je erover. Het begint eigenlijk bij de basis. De overheid is zo georganiseerd dat we uitgaan van wantrouwen richting burgers. Dat moet stoppen. Waar we ervoor zorgen dat we in de samenleving weer naar elkaar kijken met vertrouwen en niet met wantrouwen. Laten we het over marktwerking gaan hebben en over hoe een overheid burgers weer kan vertrouwen. BBB gelooft dat inwoners van Nederland een overheid verdienen die mensen vertrouwt en een overheid die vertrouwd kan worden. Dus vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Hierin onderscheid voelt zich dus eigenlijk ook niet. Nou, nee. Veel partijen hebben dit als handelsmerk tot handelsmerk gebombardeerd. Dus hij moet dat onderscheiden. Ik weet, dat onderscheid? Dat onderscheid moet ergens anders zitten dan toch? We kunnen het aan hem vragen. Meneer Dassen, waarin onderscheiden jullie dan wel? Nou, we onderscheiden ons in heel veel zaken. Natuurlijk allereerst, het gaat deze verkiezingen veel dadelijk inderdaad over bestaanszekerheid. Het gaat veel over vertrouwen, het gaat veel over klimaat. Het gaat wel veel over migratie gaan. Al die thema's kun je alleen maar oplossen op het moment dat je ook durft te kiezen voor een federaal Europa. Want dit zijn grensoverstijgende uitdagingen die vragen om een politiek die grensoverstijgend is. Dus als we dit soort zaken echt met elkaar willen oplossen, dan zal dat in een federaal Europa moeten. Wij zijn de enige partij die daar heel duidelijk in is hoe we dat voor ons zien, dat we daarvoor durven te kiezen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke waar we ons in onderscheiden. Maar wat ik dan wel eventjes direct wil zeggen, dat Europa best abstract is. Mensen voelen zich, ja, voelen daar niet veel bij. Het is ook ingewikkeld. En je moet toch iets dichter bij de mensen gaan staan. Hoe gaan jullie dat dichterbij brengen? Ja, maar Europa staat heel dicht ook bij de mensen. Alleen dat lijkt af en toe omdat de nationale politiek net doet alsof Europa heel ver weg is. Maar kijk bijvoorbeeld naar de veiligheid. Er is nu een oorlog op ons Europees continent. Dat raakt ons direct, hè, door onze gasafhankelijkheid afgelopen jaar van Rusland, wat een grote inflatie heeft gehad, wat uiteindelijk mensen direct in de portemonnee heeft geraakt. Maar ook voor onze veiligheid zijn wij nog steeds afhankelijk van de Verenigde Staten. Als dadelijk Trump weer aan de macht komt. En nou ja, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar de vraag is, willen we daarop gokken op onze veiligheid? Ik zeg van niet. Dan moet je ook zorgen dat je als Europa zelfstandig jezelf kunt beschermen. Maar ik wil toch even inhaken op wat Patrick je nu voorlegt. Want kijk, BBB gaat sky high, of ging eigenlijk sky high. En dat was een grappig gevoel dat mensen herkenden, zeg maar. Dus juist niet vooruitstrevend, maar behoudend en... Ja, jullie zouden het tegendeel kunnen zijn, toch? Nou, zeker. En daarom is ook van veel van de crisis die we op dit moment dus zien. Hè, dus klimaat, maar ook stikstof, wonen, bestaanszekerheid, migratie. Dat zijn ook allemaal crisis die ontstaan zijn. Doordat keuzes de afgelopen decennia heel hard vooruitgeschoven zijn. Zou jij moeten zeggen van wij zijn jong, flitsend, radicaal. Nou ja, en dan moeten mensen dat gevoel erbij gaan precies, krijgen. Precies. En dan denken dus, van dat is mijn partij. En dat is dus ook precies wat ik zeg en wat ik heel vet vind aan ons programma. Is dat heet Toekomst Nu. En in dat programma durven wij juist ook hele duidelijke keuzes te maken. Om te zorgen dat we deze crisis wel oplossen. En zodat mensen straks durven zeggen van ik kijk uit naar dat 2040 of 2050 wat Volt voor ogen heeft. Dus is het eigenlijk een heel mooi inhoudelijk programma. Zeker. Hè, waar mensen misschien minder gevoel bij hebben. Tegenover een BBB. Ik denk dat mensen juist heel erg het gevoel hebben van dit is de toekomst zoals ik me voor hem zie. Dit is waarin ik weer vertrouwen kan hebben in dat ik straks in een gezondere omgeving zit. Dat is ik weer vertrouwen heb dat ik weer mee kan doen in de samenleving. Dat ik vertrouwen heb dat de overheid er in staat is om onszelf te beschermen. Dan komen we toch weer bij het vertrouwen. Ja. En al die partijen die erom strijden. Maar goed, dat onderscheid zoeken wij dus. En waarin waren jullie de afgelopen 2 jaar onderscheidend, Volt? Ik denk ook zeker op het Europees gebied. We hebben daarin heel vaak het Europese perspectief benaderd in debatten. Of het nou ging om de euro, waar we... Het ging toen straks even voor de uitzending over Omtzigt, waar we toch heel duidelijk aangegeven hebben welke richting wij op willen met Europa en het volmaken van de euro. Maar ook op het gebied van bestaanszekerheid waren wij een van de eerste die zorgden dat er een inflatiecorrectie werd voorgesteld. Al eind 2021 waren we de eerste partij die daar mee aankwam. We hebben de schoollunches voor kinderarmoede hebben we gedaan. We hebben nieuwe markten voorgesteld. Hè? Dus bijmengen van duurzame melk, groen staal. Er zijn verschillende zaken waar we zeer onderscheidend in zijn geweest. En niet op de laatste plek. Daar ga ik eventjes op door. Maar nog één punt toevoegen. Ja. En dat is de bestuurscultuur, waar het de afgelopen 2,5 jaar veel over gegaan is. Wij hebben daar hele concrete plannen voor opgeleverd. Samen met Pieter Omtzigt, maar ook vorige week nog. Met een initiatiefnota met de ChristenUnie over hoe je de debatcultuur kunt veranderen met meer visiedebatten. Maar ook hoe je veel meer aandacht voor wetgeving kunt krijgen. Iets waar het de afgelopen 2 jaar enorm over gegaan is. Dat is dan een mooie samenvatting van de afgelopen 2 jaar. En dan ga ik toch even... Ga ik even over die bestaanszekerheid. Want wat ook opviel in jullie partijprogramma is het basisinkomen. Iedereen krijgt een vast bedrag per maand van de overheid. Maar echt iedereen. En daarvan moet je kunnen leven. Of je nou rijk of arm bent of zonder. Zonder baan of met baan. Iedereen moet een basisinkomen krijgen. Peter K. en ik hebben zo'n basisinkomen toch helemaal niet nodig. Waarom is dit belangrijk? Maar hier gaat het wel. Het ging net veel over vertrouwen. En dit is denk ik een van de kerndingen ook die wij anders zien. Hè? Hoe kijk je naar de samenleving? En de afgelopen jaren hebben we gezien dat er een systeem is opgetuigd van wantrouwen. Met alles moet gecontroleerd worden. Elke belastingcent moet precies op de juiste plek komen. Er is een onnavolgbaar systeem van toeslagen georganiseerd. Daar willen wij vanaf. We moeten naar een samenleving toe waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen, kunnen ontplooien. En of dat nou is door vrijwilligerswerk te doen bij de verenigingen of om mantelzorg te kunnen verlenen. Wij willen dat het simpeler wordt en dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Maar het sociaal-cultureel planbureau heeft ernaar gekeken. Die zeggen ja, dat neemt ook wel de prikkel om te werken weg bij mensen. Nou, dus dat is een groot nadeel. En dit is precies, dat is het wantrouwen. Dit is precies het wantrouwen wat zo diep gesleten zit. Daar wordt dan weer misbruik van gemaakt. Ja, ik geloof juist dat op het moment dat je mensen het vertrouwen geeft, dat ze daar ook gebruik van zullen maken. En dus dat mensen juist actief bij gaan dragen op hun manier bij de samenleving. En dat kan dus ook zijn dat je zegt van, nou oké, ik ga even iets minder werken, omdat ik het belangrijker vind om bijvoorbeeld politiek actief te maar zijn. Maar als je van dat vertrouwen uitgaat, dan kun je ook kijken naar het bedrijfsleven. En nou ja, dat lijkt me toch geen vertrouwen. Want die willen jullie allemaal meer regels opleggen. Ik zie dat vertrouwen niet zo. Die gaan jullie juist heel hard aanpakken. Nou, daarin maken wij een hele duidelijke keuze. Dat we zien dat er te lang ook daar keuzes vooruit zijn geschoven. En dat het tijd is voor een nieuwe economie. Eentje die duurzaam is, die binnen de grenzen van onze planeet past. De afgelopen jaren wordt er te veel nog gelobbyd om dat tegen te houden. Vertrouwen, wantrouwen waren we. Ja, en maar daarin zeggen we van, daarin laat het systeem zien dat het inderdaad niet zelf snel genoeg verandert. Dus dat het bedrijfsleven niet te vertrouwen is? Nee, niet dat het bedrijfsleven niet te vertrouwen is, maar dat de systemen zoals we het nu hebben, dat we daar niet aan vast moeten blijven houden. En daarom zeggen we ook, investeer juist. Hè? Investeer in die nieuwe economie. Ja. Investeer in waterstof, in nieuwe technologieën, in batterijen. Om juist ook die nieuwe economie op te kunnen bouwen. Nieuwe economie en goed zorgen voor het klimaat. Gaat u zich morgen ook lekker radicaal vastplakken op de A12 voor een beter klimaat? Ik ga me morgen niet vastplakken op de A12. Maar ik ben blij dat in ieder geval de noodroep vanuit Extinction Rebellion ook luid in ons verkiezingsprogramma staat. Namelijk dat het absurd is dat we nog 37,5 miljard aan subsidies voor fossiele brandstoffen geven. En als we dus op die manier ook vasthouden aan de oude economie, aan het oude model, ja, dan zijn we niet bezig om onze wereld veilig door te geven, maar ook om een nieuwe economie voor de toekomst te creëren. Minister Jezilkus die zei van, ga niet de A12 blokkeren. Ja, goed, dat moet zij zeggen. Maar kijk, waarom het zo belangrijk is als we het niet doen, dan zorgen we ook dat we op de lange termijn wereldwijd steeds minder relevant zijn. Op dit moment zie je door dat we in Europa niet snel genoeg veranderen, dat de Chinezen met elektrische auto's het hier aan het overnemen zijn. Maar je bent wel solidair met de demonstranten morgen. Ik ben daar wel. Ik heb daar alle begrip voor. Ja, alle begrip, ja. Nou ja, dank u wel voor uw komst. En wij zien u dus morgen niet op de A12. Laurens Dassen van Volt, wij wensen u ook een fijne campagne toe. Ook dank aan Peter K. Want het is mijn beurt om het stokje over te dragen aan niemand minder dan Tim de Wit van Bureau Buitenland. En waar neemt Tim ons mee naartoe? Dag Patrick, we gaan naar India, want daar begint morgen de G20-top. Heet het nog steeds India of wat was nou de nieuwe naam? Ja, Bharat wordt erover gesproken. Komt ook ter sprake zometeen bij ons Bureau Buitenland trouwens. Maar de G20-top is de directe aanleiding. En het is best wel spannend, dat India wil graag goede banden met het Westen, maar ook met Rusland en China. En kun je wel van al die walletjes eten als je een opkomende grootmacht bent als India? Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten in Bureau Buitenland. Dat is inderdaad Bureau Buitenland. En dit was de Nieuwsbv. Wij wensen u een fijn weekend en maandag zijn we weer terug met Natasja Kips. BNN VARA. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja. Want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Ster. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weeren Bewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed- en ondernemingsrecht.